بها قدن نكنك أجي فص فأجرين أكو الطي قلبين لكم النجاي جني إجارة بطا موطا تكتراو نوضوك أي معنى فهي سلال الجفن كومي إن شيخ وتقلقو نوضو جفن كومي باطا إجارة كي bo jëlé do naara mëna ko defal mo fay la ba moye transport bo xamné du gal ay mëna manam mëna do fas ba yoon lolu yépp way jara su fekké nak manam la nga xamné mom nga ñu day lu melni ñu mënta jox fam nek mëna suuf wala kër wala bok moye transport bo xamné gal la ba xet ngudi ni ni galen ko fasat yoy way ñu ni ko kiri ngi fani ko ba kira xamni ijara day jël ci doon adama ak benen moye transport bo xamni du gal du xetu ndundut le lola doon gal ba xet ngudi ci xeti moye transport yi ñu jël ci gal ni transporté wala ni lo xamni mu dugg ko nek mu ne soor ba kira yoy ñu non dal ci ba kira wala ñu jëfani ko ni sax ijara moy nga gëm bi nga xamni am na ngari nga jibo mo bu do nit ba bu do leneen nga jibo borom ngari ji ci ak ngari lolo ta jox ko nangam waaw lolo moy ijara motax sëriñ bi fere ko ni ko tagliku manafiri shay'in mubahatin muddatan ma'lumatan bi hiwab وغير أنهم سموا الحقد على منافه الآدمي وما ينقل غير السفن والحيوان إجارة وسموا الحقد على منافه ما لا ينقل كالأرض والدور وما ينقل من سفينة وحيوان كالرواحل كراء الغالب فيهما batay nak bo xolé ci salat ni kim diko jang taw ci simone wa fi lubani aqiqatuha tamliku manfaatin ma'lumatin bi hadin ma'lumin kon dal ijara ni ko xamé rek budé nit nga wax ko ne ko liggéeyal ma defal ma nangam ma fay la nangam mu rañ ko ta leer kon ijara la budé leneen ni ci kër do ko leer ba fofas ba auto yit lolu batay baxna def na jëfëni ko ijara def na jëfëni ko kiraaw ñu bokk maana waaye ni ñu ko teqale léegi bu ko fàtte mu ne nag ijara balaa wér parce que nga waxan ci njaay dañ koy delloosi mu nga waxan ci njaay ni aji fas njaay yi mooy aji njaay jaat aji jënd ga si itam ki nga xam ne mooy lié ak ka nga xam ne moom lay jël lié ko mbaa la muy jël di ko lié yooyu yaar mawet yi la nga daa wax sa njaay ko defee xam nga njaay dina am jëg goo fay ak lañ lay jaay fii itam day am njariñ loo xam ne moom nga bëgg ak la nga xam ne moom nga cay joxe ba am njariñ loola la nga xam ne moom ngay joxe mawet yi ngëgg bari njariñ la ngay am nag léegi mawet yi la ngay jënd noonu xaw a demantel moo tax nag bu ne kalbay bi dafa bëgg wax ne ñoo mëroo ci ci kaw nit awwali mu may yiisan xam nga ñoo njaay lu ñëw ne kii jaay mbaa kii jënd day amu xàmmee waaye bu gonee gone ba nga xam ne gone ko xamagul dara la kooku du mën a jaay du mën a jënd wér balaa wér rek kooku xàmmee kon loolu ab sart la ci alxaaqid aji fas bi mu teg ci nag ne wasaan yi su ñëwee ci kaw nit awwali mu may yiisan dajee teg wasaan yi nga jubluwa kaw nit saan yi taahiran muntafaan bihi maqdooran alayhi maaluuman gayra manfiyin anhu ila axiri ma tuqaddama fii nee na dañuy wax sart bi la ñuy jaay dañuy waxoon day doon lu laab mën koo jariñoo mana yoon jàpp ne am njariñ daal te ñu jekk ko ba kuñ jugee mën koo jox koy jënd ñu xam ko bañ ko ëmbale ñu bañ koo tee ku ko jaay yooyu nag mu ngi delloo si dinee itam boo tudd nurum ijaara sarte mu ngi wéy ba fam yamoon rek mu ñëwaa ci wa xuj ji la gaawéef na fay ga gaawe gu war goo xam ne ab sart lay doon it wërub ijaara ga inaa yi ñu ne ndoom ràññee leef na ko manam da am nak yonenti mbir yo xamni du ca nek day aajo fekke am na ca jëmi tay nga xamni mo ñu fay ci ijara ba ñu fay ko ci saasa ba luñ ko wax wax du wax ñetti ba bu ci jëk moy bu fekke day jëmi ci rañiko fekke lañuy fay ci lañ ñu ñëw ba lañ ñu lëggël dañ ko fay day jëmi ci rañiko do wañ ñu daaye ko joxe ko ndax bu du lool rek mu dal di nek jaay jëmi ci rañiko do xamni duñ ko ñu fassal watax mu ñu waxu jira in hoyina ko jëm in hoyina ajru fa yajibu ta'jiluhu bi anna hadama ta'jilul muhayyin yu'addi ila bayhi muhayyin yata'akhkharu qabdahu wa fihi gharad idha la yudra ayastamiru ala halihi am yatakhayyar dañu bañ ko jëf leen ci jëm bi rañu ko yo xamni ak sopp ko yoy ko te boko joxe fa sa ndax lolu da woru ba xam wala ñu ko joxe ba sopp ko ndet kon jappal ne lañuy fayé ci ijara ba wala ñu fayé ni ko yila gelo ba lañuy fayé ci lañu leral bu do jëm bi rañu ko ñu ko joxe fa sa sa mu tew lo ben na ci ay bi shart wala ku shart patay neena bu fekke nañ ko shartante ñu waxante ni buñ ci wara joxe ci ijara bi ba kiraawu bi do tew fi saasa a kon su booba rek daa wara tew farte ba tax fay jibi al wafaa bi shart aw aadatin wala aada maanaam bu fekkee itam fartante wuñ ko waaye dañoo aada woo bu ñu jëfante ci loolu ijaara mbaa kiraawu lay aada mooy dañ koy daal di joxe fi saasa daal di fay fi saasa mu tew waaw ba tey kon noonu ñu war a topp aada bi ndax aada day ci ab shart ne wax na aw lan waayal wala muy sartu tajiluhoo wa waqaati l ijaara bi masxoobatan bi aadatin li tajilihi comme fayo jibu indiqué ka sharti aw fi madmunatin wala muy ci njariñ lu ñu warlu la muy sirax loo xam ne tàmbalee gut fi hajamam tàmbalee séedi ñu fi hajamam wala mu fekkee njariñ li nga xam ne moom la kooku di luwu te njariñ loo xam ne ràññee lañ ko man dana ko rek dangaa dégg ku ma luwe ab oto luwee ma tuuba ma fay nangam waaye ràññee lu ne ko oto sàngam baa mu ne ko dangaa bëgg ku ma ñawal ak tiise ma fay nangam waaye tax na mu ràññee ne tiise bii ne na nga xam ne ràññee lañ ko gis nga ba dee tiise di sax dañu ne ko yow yaa koy ñaw ko ñaw loolu baax na waaw lu mel noonu nee na bu fekkee du nit ñi dugg def ko si saasa bu fekkee ne léegi du oto bi ñu daal dugg léegi ñu bëgg Touba wala yéene gi dañ ko daal ñëw si saasa loolu amu ci waaw kooku nee na day aajo woo kon lañ koy fay moom teew ndax bu ko defut mu daal nekk itti daaw day ni mu dee ni kenn ku ne amee sama rom wala ñu ci bañ loolu bu fekkoon ne léegi rek dañu daal jugg si saasa waaw kon duñ ci sart teewu pegg na tax mu ne aw lam yuxayyan wala muy sarat tajiluhoo wala mu yoxtadd wa waqaatil ijaarati fi man saxatin madmonatin fi zimmatin mu'jiri waaye ko ci aajara mu'jir lay doon fa ijaaratin ala xiyaatatin sawbin bi bisanin bi tisanin fa yajibu taajiluhoo taxallusan li mu tudaayu day nim bi réynin in lam yashrah il aamilu fi lman saxati al madmonati fa in sharaha fiha fala yajibu taajilu li intisaayu day ni bi dayni binaan ala anna qabda al awali ka qabdi al aaxiri qaala mosin al ijaratu ala xamali muhayyani ñaxeetam tanin ko ne ala xamali muhayyani kanas ci laxas li in kaana madmonin fi zimmati salaata joofu illa bi taxjiri ajri aw chuwaan wa in taaxara ko delloo ci al ajru aw churoox yaare yooyu moo tax mu ne wa in taaxara kaana ak day ni biddayn maanaam kaanal amru ak day na biddayn kon falaata joosu ay falaata joosu ak ijaarat li bëgg wax illaa bi taajili tarafayni aw axadihima illaa tariya xajji mbare aji luwe ci aj illaa tariya xajji mbare aji luwe gënee ni aj maanaam yooyu jamono dañ daan luwe ay gëneem di ko war di ci aji mbaa di ci suuf waaw maanaam daatul aj sax ni aj doom tool bi wax lépp loo xam daa waxtu ñu ràññeel ne ci lañ koy def nañu aj daa am jamono waxu jiitoo doomana saxe ba àggalate jamono bi ñëwut kooku moom nee naa boo ci dee nuyu ñu ne ay gëneen waru kaa yalay yóbbu waaw xam nga ne dinaa dinaa dem fasaa say saasa waaw dinaa daal dem fasaa say saasa ndax dem gi leegi muy jëriñ dañ la aj te wax soo jotut waaw kooku nag kon nee na fal yasiiru bu aji ñëw ja rek doy na ci jiitam fal yasiiru kon aji ñëw ja maanaam kon bu fekkee nga waxante yore gëneen gi la war a yóbbu ci nga aji ba ngeen jugoo ci fay xam nga ne kon léegi nga lañ ràññe leen gëneen gi ne gëneen ji la te doo nit loo xam ngay dem ci saa soo saasa su ñu wax lu mel noonu dañ caa war a fay fay ga mu teew waaw ndax mu noo dellu si waat ci orfi mag moo nit la muy charax ci fiixaa ji ñu wax léegi te wane ne loolu nag léeg-léeg mën naa am nga fay borom gëneen bi ba noppi ñu àggee ci waxtu ba nga aji doo ko gis mu daw kon dañ lay may nga avance ko rek bu néew ko defal mel ni waxoon ne waris naa daal di fay si saasa mu avance nga ci lu néew rek mu daal di baax bu des nag bu ñëwee ba war laa yóbbu nag nga war ko motle moo tax faraa bi naa wastaf naa minal mad moo ni ba lee si yëgg bu temps jiilu foofu fa xaala illaa kariya ay kaariya ibilin mad moo ni tin fi zimmati yi lir ko bi xaa aw li xabli xaleeha li ka xajjin min kulli mawsimin laxo waqtun maxsuusun laa yataqaddamu xaleehi wala yataxaru xanu kooku fa laa yëgg bu temps jiilu jëmi xirkiraa yi yooyu xajjalu al yasiiru minhu wa yaqumu maqama ta'jili aljamii li darurati li annahu sa xajjala aljamiha qabla waqti safari yuxsha xurubuhum bi waxadamu itiyaanihim bil ibili waxadamu itiyaanihim bil ibili waqtaho waqt al xaj kon fa yadiru alkiraawu xalal muktari wa illaa bu fekkee ñeenti sart yooyu xëtt ñu nag fa mu yaawa matun kon dañuy jugee ci ràññeel waxtu fa mu yaawamatun ak bisonte day ko ci yow moom yaawama mu yaawamatun moo ci cosaan waaye man jugluwuñ ci rek waaw mën naa firi bisonte sax waaye jugluwuñ ci bisonte kese mën naa nekk weeroonte mën naa nekk atonte mën naa nekk bëccëgante mbaa guddente te wane ne ñeenti sart yi nga xam ne ci lañ sart ne du benn bu ci am wa aajoo ki war a fay moom maanaam kii liwe mbaa kii lëggee lu fay ci saasa ñoom fa mais yéen te yéen wax benn amu ci waaw kon nee na fay gi fi saasa mu teew du war waaw bu ko defee nag kon moom ngeen ràññee bu leen soobee bis bu ne bu lëggee bu wàcc nga fay ko nangam bu bëri ko fay surna mbaa mën ngeen a jugoo weer wu ne bu weer deexee nga fay ko nangam wala mën ngaa wax ne ko ñu nga may lëggéeyal mu ngi tàmbalee sàngam yem sàngam boo ko lëggéeyee ba àggal ma fay la man doon baax na kon man nga ne wa illaa ndeen du benn ci yent yooyu fa mu yaawa matum kon ak ràññee leen ci waxtu rek lay doon mu wax ba toll rek muy bis muy weer muy at maanaam muy at laa bugg a wax muy benn wëccëg muy benn guddi ñoocee muy nangami heure sax waaw des na fay sax nangami heure fay par heure sax des na ko def moo tax faraa bi tàmbalee ko ci wa in lam yekku lil ajri muayyanan walam yushtarat taajiluhu walam yajri bihi l xurf walam takun il manfaatu madmunatan lam yushrax fiha bi an kaanat muayyanatan aw madmunatan sharaxa fiha ne neexee ne aw madmunatan shuriha fiha ba tey waaw shuriha fiha noonu la koy kon fa mu yaawa matum lay doon ay kulla mastawfa al mujru manfaata yowmin taxayyana xaleehi daf fu ujrat yi wala yi jubu xaleehi taajulu cheyin qabla wa fa sabab yàqu na moom ijaaratu ba inin tafa loom dàqu na xurfu taajulul muhayyani aaday ràññee aaday gaawe lañu ràññeel aaday gaawe ndaw jàppal ne saa yoo xam ne jëmm ji ñuy fay ca ijaaratu moom mbaa kiraaw ba jëmm ji ñu ràññeel la la koy tax a baax mooy lay aada foofa mooy duñ ko waxante daal di koy joxe fi saasa mbaa boog ñoom ñaar ñu koy joxeante ñu sartante ko waaye bu loolu d'accord rek nga xam lay aada mooy benn dañ koy weexee duñ ko mosaa waxante mbaa aada yaar yëpp la boole mooy aada dana ko di weexe dana ko di bañ a weexe waaw su boobaa buñ ko gaawee woon tam du ko tax a baax ni sarana wa fasadatu ijaratu bi shay'in ma'ayyanin in intaha minha hurfu tahjir al-ajr al-ma'ayyan bi an kana al-hurfu ta'khirahu aw la hurfu bi ahadihima bi an jara al-hurfu bihima ma'a hadha madhhab ibn al-qari to nugo khalid ibn habib tafsiru fi wajhayn ay hurfu ta'khiri wa hurfu ma'a mu jàng ci li nga xam ne itam ba tey dana yàq ijaara bi wax te maxa joxlin nit ki duñ ko dooleeg joxlu joxlu wala fi firéñ ko dara waaye ak neexal la gën a yelloon ndax mooy defaloo ko loo xam ne xayrin bu sotti xayrin bañ a sotti bu sottee nga jox ko nangam bu sottiñu doo ko jox dara loolu mooy joxlu moom ijaara dañoo dàqonte ndax ijaara moom saa yuñ ko waxantee mu daal di war fi saasa te dañuy ràññeel la kookoy deflu ràññeel lam ci war a fay te joxal nag moom loolu du ci am joxal moom buñ ko waxantee du tax mu war ñoo ñu ko waxantee waaw te joxal bañ ci xaral te xaral dañ koy bañ ci ijaar ni ñu koy bañee ci jaay dañoo dàqunte ñoo ñaar daal ay mbir moo tax nu mën ko leen boole moo tax moom saa yu ñu bëggee boole ijaar ak joxal ci benn jëflante rek waaw mu aay ñu ne ko dama lay jaay fas yi te nga wërali ma ba nga xam ne mooy morom moom àndalan tam réer su ko defee nag li ma la war a jox lépp nag mooy fukki junni xam ne fukki junni ci la njëgoo fas yi fi nekk moom di bokk neexal bi ñu koy neexal ci mbirum wér yi waaw wa ca def tam noonu la xam nañoo boole njaay ne ijaara bi ko koñ ko yaay mu tax salaa di nga tëj ka ijaara tin maxa joxlin fi xaq din waaxidin te yëf sudaani li tanaa fi axkaani ima laa bay hinne waxuñu ànd ak jaay ijaara ak jaay moom dañoo nuroo ba nga xam ne mën nañoo ànd moom mën nañoo ànd bu baax mën ngaa fekk kuy jaayoo tiise di ñaw boole ci nga jógoog moom ci li bàyyi la nangamu tiise te ñawal la ko boole ci xam ne kon loolu ngay fay nangam njëg ngay fay mooy doon njëgug marchandise bi ñu tiise yi ni ak jaay mooy doon tey ñoogam la koy ñawal mbaa ki nga xam ne mooy jaay der yi nga jógoog moom ci fay ko njëg sàngam li bàyyi la der yi ba noppi la jëyal la ko ay saak xam ne kon léegi njëg yaar la li nga ko jox yaar la lee mooy payut dari ci boppam loolu jaayante la lenn li mooy payut la jógi noo la jógi sàngi ba ñu ko boole jaay ijaara mu jàll nit ñi nga xam ne ñu koy aaye yokka jundin ak nikki ab der li sallaaxi ñeel ab freskat aw nu xaalib ñu wala cox li taxaali ñeel ab walkat waaw dañuy bañ kuy fees nga jugoon moom ci fayee ko der bi feesal la ko tijjul der wa dara ba dañu ñu xam ba xam dana yàqu ci biir fees bi tàggatoo dafa marché di yàqu du am njëriñ wala déet xaral boobu ci am moo tax saa ginnaaw fas yee saasi ba tuñ dul xarali di ànd xoo laa yu tiraa aya taxattaxu jund xaala salq yi am la ba tey mu dëbbal la maanaam mel ni mu soqal la ko te jël cox ba dañ koy aaye ndax cox ba ni ñuy toll ak qualité cox ba ni ñu dem yëpp dañ koy aaye moo tax ñàkk kaa xam moo tax ñu koy aaye boo gis ci saw bin ak xaajab malaan li nax saa jëm ñëw ab rabbukat maanaam koo xam day rabb ay sir nga bëgg koo rabb loo malaan te bu rabbee ba nopp nga jox ko ca lam nga rabb ab xaaj mais nga ne ko nag may rabbal di am malaan ko defee bu ko defee ñeenti xaaj nag nga mën benn xaaj bi ñu ne ñeenti sor lay doon moom mu balaan mu jël yett yow nga jël benn kooku xëy na waxuñu ko bu ko rabbee bu mu génn yu mel moo xaaral jooju moo tax aw rabbi bin wala xaajab aju namp waaw wa indimal aani ak doonte ci léegi la koy moom ñu ne doo ne ko woon lii di namp naa bëgg jugoo ci nga nàmpale ko te boo ko nàmpalee ak ci xaaj ak ab jaam la nga ne ko boo ko nàmpalee na mu genn wàll bi nga mun genn wàll bi waaw boo ko nàmpalee ko def ñetti xaaj moom ñaari xaaj bi nga mun benn kooku nee na boo ne ko woon léegi nga koy moom ci saas sax du ma xaar ba nga nàmpal bu mu far waaye léegi nga daldi moom xaaj mu la wax du ko tax a baax ndax xamuñu sama daal di doon ci saa la njëkk xamuñu naam nàmp danaa gën de waa dinaa ak ci la nga xam ne nga ko atal fii ñu aaye saqata rab na aw xaraja wala mu génn fii naf bi zaytonin ci fëgg ëll yi aw xasri fii wala segalam nal nal ko mooy génn dégg te muy segal ci wala dina boo nekk ëll yi gii nekk ci garab gi dañ koy fëgg boo ko fëggee lu rax fu sa rek nga am ca nangam ne boko fajj ko def ñet xaj la rek may jé ñaar ñu ñu ben ba lool dañ koy ay wax mënu ñu tak ba xam bu fajj la rek ñu ñu dem ba taw do ne ko dañ koy sagal bu do du jëm nga am ci diga mangam ni ko diga bu jëm nga def ñet xaj yaa ñu ben xaj ñu ñaar mo ñu ko ay ndax ba taw ñak xam rek lay jëm ñu ñu tay ak lu ñu mëna bolé ci فترى بن الفهية فاشدة للجهل بالقدر في الأولى والجهل بالصفة في الثانية فقل لي أمبلي طلوا إلى رب سرعي من الجي ولي أمبلي لدودنا ويب إذا لدودنا ما كتحوره تحسب من أخصب قوبل ودرس تنبج ولا كتنين النسو في الجن والمك أنا نوخ كنكو طلبي دنكو قوب بجكو té am ci nangam dañ nga ne ko soxna koy seddo far mo nga ne ko am ci cër ndaw kar ñaan lu ngi koy ay ndax boole boobu bocc ci xamoo li nga ci am nu ñu tollu umpule dañ umpule lan ci am nu ñu tollu nu ñu nag loolu lañuy bañ tax fara bi ni fax ye ijaratun fasidatun idh la yudra kam yaxruju wala kayfa yaxruju wakiraawu ardin ak wakiraa'i ardin ak ni ya su suuf da ko atax ci kama ha jox leen dina doon fele am ne ko baa mu ne waka kiray arabul ak nek ni ya su bu taami ci ñam aw bu ma wala ci lo xamne tum bu tu fotana ko saxal mo suuf ñam dañuy bañ suuf do nuyé ko ta bay mo tax nga diko nuyé te bañ nuyé nako aw ñam lay doon ñam nga diko jox gerte ba dugg ba leneen mu suuf di saxal ndax mu nuyé tool bi nga bay ko dañ koy ay donk sax manam ñam wa suuf ba saxal melni lem xam nga lem da melni yam moko yam rek xam nga ni waye nekku ñu saxé ci suuf koku do xof bu bon xéetu ñam rek ñu nangul nga fayé ko ñu ya suuf sax batay bu fekké da doon lo xamni suuf rek saxal donk sax kenn du ko lek waye suuf rek saxal wa lolé li ci wotté lolé du nangul fu tollu ngay di suuf ngir bañ dal di jël lolé fayé ko xana li ci jëm illa ka khashab dara lu mel ni ay bant lay ndé lu mel bant ak ëkk nga xamné mom mën na yag lool lay dok dok ci lu soodi saxal da yag lool bu mu jigen lu dok ci xéetu suuf tax mën na yag ci suuf lool ci nga bantoron mën na yag lool ci nok jëlu jana ñu jëlu ñeex mën na yag lool ci mel non mom suuf akoy saxal waye mu ngi ñu lu yéko suuf do do do day suuf sax nga fay do ñu leen la ko ndax yoy da yaga yag do ñu xawna do lu jambur ci suuf la sax do ko ne bo lu ye suuf ci ci ci joxal lu ne lu ñu xamni suuf ko sax nit do duggu la bay suuf ci dang koy leen ngir tabax ca waaw ñu fa do xna wa amma kira wa halin bina fiha bima dhukira fa yajo fi bi ijma ta ko ne bay taxum nga diko leen tabax motax kon ñu ngoy illa ka khashabun jeen ka gure nurole motax mu tok ci wahatabun wa gudhuhin ay ak qala sa'min li anna hadhihi al-ashya wa tawlu miqtaha wa waqtaha fa dhalika sahlun fiha wa in kanat tumbutu al-ard fa ta in ma'rafatan lana la ba'sa bi qira'iha bil ma'i wa la yatakharraju man huwa bihi ala annahu ta'am لأنه قول ابن نافع وهو يجلسه بالطعام غير الخمتة وجنسها وحمل طعام أكسف أو نم لبلد بج أبدك بنسبه كسر جن والم لو دكو دولي كي آية أنا كو دم نسف النم يجي بج دك سانغم من جاء جن غم جن والك آه كو كنين أكو داملني دمو داملني جايل نرانيل تبوكو جخي بزاسا aw tax nga waxante ak mom ci mu safal ko waxo tam ngeen wal gi te bala ko mom dem bag fofa lolo ko yak tax sala bina bi annahu bayhu muayyanin wa ta'akhkhara qabduhu tana ay nak illa an yaqbidahu ndar bi ko ngab al ana legi la ko taxa ba adam moy ni ko waxne ko safal mako ba dekk sangum tan mu xajbi tan koy jox xaj mom mom ko fi sasa la to moy safal ko ko dum du ko defé ni nangugo ndax su baba ni ay won leg ni dal huma yen yata kharu khabdu amatu ci watax بسرابني الآن أي وقت حقد الكراء فيجوز الانتفاع المانع المذكور لا يتحمل وكإن خطه أبنك نام نعمك اليوم تيجي بكساة نعم وإلا نام نعمك تيجي فبكساة كنت نعم ممت آينا nena bokku na ci li ay nena ko dama lay ñawlo ci ci bi soko ñawé tay ma fay la ñetti jundi soko tay nak mom su boba ñaar jundi la fay bay jundi ah koku nena xam nga kon lolu fi tol ni batay xamu ñu ci deug deug loko fay ah lay bax rek moy ñu ragnel mu ñaw ko tay nga fay ko nangam ba mu ñaw ko budul tay nga fay ko nangam waye ni rek mom umpul nañ lool loko fay ci yoy yaa lool mo dañ koy ay ata min khalid imam malik radiyallahu ta'ala anhu in nasala falahu ajru mislihi zada aw naqasa ina wi wante li ba nopi ba jox ko tise bi ngir wé ci nana rek bis mako yoon di atté day wax né dañ xé rek ku ñawal nit mu dañuy ni rek lañ ci wara fay ba defé lool rek waji fay ko mo bari mu néwo ñoo ci nak wa amal ak jëfël ala dabati ci ko sama dabati fa ma hasala lu am rek falaka ñal na la di suufo genn walam la mané ko liggéeyal ci sama daawa ji bo ci liggéeyal am lu seddu waaw koku néna dang koy aayé waaw ndax léegi mëna baña am dara sax mëna baña am dara sax koku woor bi nga xamni mo ci am motax ñu koy aayé dama ñu sama daawa ji dal liggéey ci lo am rek mo xam ni ngay taxam mo xam ni ngay rot rotan manam mo xam ni ngay safan lo am rek ñu soddo waaw te xam ni daawé lu mu daan am bis bu nek waaw lolu kon xam nga umpal nañ ko motax ñu koy ay waxo mom la suñ ko defé waxo mom lolé mom li nga xam ni ñel aji liggéey ja waxal mom lolu ci daawé ji mu dal ko wogu di def nona lu mu ci am rek ñi japp ni mom moko mom waxali war na ko nak ujuratu ha tay daawé ja ni xet dal mu wara nek fay daaba ji ndax sa daaba la liggéey waye lam am mom mom moko mom ak su ni tukuri ha moy safalu ngir nga nuyu ko do ne ko jël sama daaba ji xet koku nuyu ndax man dama minute jëf leen te ñun ñi waye mën nga ko legi nak yalla koy jox nga diko nuyu soko nuyu nak lu ci ñew rek ya mu genn walu ga mu genn walu ga koku neena mo nit ayna ndax batay xam nga xam nga ci deug deug bi dañ ci am ni dañ waye liko wuté nak léré moy war nga waxon ni aji liggéey ji moy mom lam am tam taw taw daaba ja waye fi ñu ñu safan bi la fi ñu borom daaba ci bopam yoy jamono ñu am ci liyaas bi rek mom mokay mom tay sék ki doxon ci digënté bi nak ki waxal ni ko sétal koy ndé tam séddo koko nak dañu sét lu jaadu ñu jox ko rek waye lu am ci liyaas ba mom borom daaba je ko mom liko wuté nak fé nak moy fa nga wasson mom lu ci amon aji liggéey ja ko mom param daaba ak tay dong laama ma tax mu ne wahuwa li wote moy wahuwa annama hasala li rabbiha wa halihi ujratul hamil wa ka bayyi ak niki ak jaayam nisfan gen wal bi an yabi ha ci mi jaay mom jënd kat bi nisfan gen wal ga jabes ma dang ko setlo nga setlo xamni ya ko mom wër ko ko kenn ko legui dama lay jaay genn walu gi te ding ma fay room nek ding ma fay rek moy jaayal ma genn walu ci res waaw ni dal mako won dama lay jaay genn walu gi te ling ma fay moy yow nga jaayal ma genn walu ci res waaw koku ñu ngi koy aaye lumay sarté ñu bëgg wax sarté ñu bëgg wax rek bu ci amut ñu aaye am ñet sart moy lam ne illa fil baladi dara ci dekk ba tayit in ajala ndem appal na ñom ñaar sartu bi ko moy bu fekkee ne ci dëkk ba la koy jaaye du ko toxal yóbbu feneen loolu benn sart la ci ñaareel bi mooy ñu sàkkal ko ab ab bu ñu ràññeel boo xam ne ca la koy jaay jox ko ko bu ci àjji ca la koy jox waaw moo tax ñu fa mu ne in ajjalaal mooy ay jaxala al xaaqidaani lil bay yi ajjalal maa looman mu yaxru jaa xanil bay yi wal joonli sakk ñatteel mooy wala ñekun te nekut ak tamenu lañuy jaay nepp li yeen di nit li ñu ko fi asamu ñu jëk waaye daal maxna al mabiyu manam li nga xamne mom la ko waji jox nako da ngay teye genn walu bi te jaayal mu genn walu ci dess muy lool nak mo sama sama pay day fekk lolé bañu nek muslim ana bañu nek luñuy tosé mbaalu ñu nat mbaalu ñu wañ na nek bu xawam lo xamne kenn duko tosé kenn duko nat kenn duko wañ in kana muslim jan fasadat li taraddudi bayna tamani wa salati sahnu nena